هذا سماه سماه يعني سورة الأحقاف سورة المتشاليس هي سورة متيها سورة متيها سورة التعبق عين الملكيس وذكر أخا عاد إذ أنظر قومه بالأحقاف إذ كان الأحقاف تذكرها إسي سي سورة كلام مخوف زمان الدول يها إبن مطوية بن عباس رضي الله تعالى عنه رواية كي سورة حاميم الأحقاف مكة من هذا البيت قلت بي لكها هي سورة كلام رضي مكي وليه سماه سماه سورة الأحقاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله تذليه من الشيطان المردود سيفتان مانتهم بسم الله الرحمن الرحيم الله كرام سيشور دو برا مهربان نهاية رحمة الله حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حميم يه كتاب الله غالب حكمة والله كتاب سنعمل تليه ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون حمي أرض السماوات وشكش ان کے درمیان ہے سب کو حقیقی مسلحت کی بنا پر اور ایک مقرر مدت تک کے لیے پیدا کیا اور جو کافر ہیں وہ علاج کرتے ہیں جسے انہیں ڈرایا جاتا قل لو رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين میرے حبیب آپ کہہ دیجئے دیکھو اللہ کے سوا جو میں تم پکارتے ہو مجھے دکھلاؤ تو صحیح کی زمین کی کیا چیزیں انہوں نے پیدا کی یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کچھ حصہ ہے تو اس سے پہلے کہ کوئی کتاب الہی علم میرے پاس آؤ اگر تم سچے ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون اور اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ وہ ان کی پکار سے ہی بہتر وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين اور جب ان پر سمجھ لائے آپ کہیں آتی ہیں تو کافر اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آج کالے کہتے ہیں کہ یہ تو سلیم جادو ہے ام یقولون افتراہ قل ان افتریتم فلا تملکون لی من اللہ شیئا ہوا اعلم بما تفیدون فیہ کفا بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم دل یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خود ہی اسے بنا لایا ہے آپ فرما دیجئے کہ میں نے خود بنا لیا ہے تو مجھے اللہ کی طرف سے بچانے کی کچھ طاقت نہیں رکھتے جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو اللہ انہیں خوب جانتا ہے میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے اور وہ معاف کرنے والا اور رحم والا قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نبي مبين میرے نبی آپ کہہ دیئے کہ میں نلالہ رسول نہیں ہوں اور میں یہ نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا اور تم سے کیا میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف پائی کی جاتی ہے اور میں محض ایک واضح جانے والا قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين اپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا اور بڑی سائیڈ سے گواہ نے بھی ایسی گواہی دی چنانچہ وہ تو ایمان لے آیا اور تم اکڑ بیٹھے تو تمہارا انجام کیا ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ اچھا ہوتا تو اہل ایمان سے قبول کرنے میں ہم سے سبقت لے جاتے اور چونکہ انہوں نے ہدایت نہیں پائی لہذا کہیں گے یہ تو پورا مشروط ہے ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين حالانکہ اس سے قبل موسیٰ کی کتاب جو رحمہ اور رحمت کی موجود تھی اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو تنبیہ کرے اور نیکوں کو بشارت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون یقینا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون يهي لوگ اہل جنت ہیں اس میں داخل رہیں گے یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو کرتے رہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ قال رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ہم انسان کو حب دیا جو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے اس کی ماں نے مشقت سے اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت سے جنا اس کے حمل اور دودھ چڑھانے میں 30 ماہ لگے حتیٰ کہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا اور 40 سال کا وقت کہنے لگا میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے اور یہ کہ میں اچھا عمل کروں جو تجھے پسند ہو اور میری خاطر میں جو آیت سنا کر میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون یہی لوگ ہیں جو اچھے اعمال قبول کرتے ہیں اور ان کی بھائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں یہ اہل جنت میں شامل ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے جو ان سے کیا گیا تھا والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا تم سو تم پر تم مجھے گراتے ہو کہ میں زمین سے نکل رہا ہوں گا حالانکہ مجھ سے کم بہت سے نسلیں گزر چکی اور وہ دونوں اللہ کی دعائیں دیتے ہیں تیرا سچا راس ہماری بات مان جا ان کے اللہ کا وعدہ سچا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے سے اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. یہی لوگ ہیں جن پر جنوں اور انسانوں کی ان سے پہلے کی جماعتوں سمیت اللہ کا عذاب کا خوف سجاتا ہے بلا شبہ یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. ولکل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. أو هيك اللي وسيح معاك رحاس بذبلي فاجا الله تعالى وانتعامات بقلوا بذبك أو انت بذبلي هيك جاجا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أو جزي بعد جهنم بريش كلاهما تبحى لاجا تم دنيا كي زندگي باقي داشينو سبنا حصل لجك اور انسي نزل واشك سعاش من سلك عذاب دي جاجا لون باتو کا بدلہ ہے جیکم زمین میں ناپ اکڑ رہے تھے اور غفرانی کیا کرتے تھے. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اور ان کفار مکہ سے قوم عاد کے بھائی ہود کا ذکر کیجئے اور اس نے احقاف میں اپنی قوم کو بلایا جب ہود سے پہلے بھی نکلنے والے آئے اور اس کے بعد بھی آتے ہیں اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بددل کر دو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو لے آؤ. قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون. ہو کہ کہا اس کا علم اللہ کے پاس اور میں تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر دیا گیا ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل قوم. فلما رأوا عارضا مستقبل ألديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. جب انہوں نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنے میدان پر بڑھتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسے گا بلکہ یہی ریت جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے یعنی آدھی جس میں علم نہ کہا تھا. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تحس نحس کر رہی تھی آخر ان کا یہ حال ہوا تو ان کے گھروں کے سوا کوئی چیز نظر نہ آتی تھی ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ہم نے انہیں اتنی قدرت دے رکھی تھی جتنی تمہیں نہیں دی اور ہم نے انہیں کان آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھا تھا مگر ان کے کان آنکھیں اور دل ان کے اس وقت کچھ بھی کام آئے جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انہیں اسی چیز کا جس کا عذاب آ گیا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور تمہارے دل ہم بہت سی بستیاں ہلاک کر چکے ہم نے دائرے کو طرف طرف سے بیان کر دیا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. پھر ان ہستیوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی جنہوں لوگوں نے اللہ کے سوا تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھ کر الہ بنا رکھا تھا بلکہ انہیں یاد ہی نہ رہی اور یہ نتیجہ ہے ان کے جھوٹ اور جھوٹے عقیدے کا دو بڑے گھر رکھے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اور جب ہم جنوں کے گروہ آخر ڈرلائے جو قرآن سن رہے تھے جب اس مقام پر پہنچے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ پھر تک قرآن پڑھا جاتا تو وہ ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کے پاس لوٹے. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. کہنے لگے ہماری قوم کے لوگوں ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے حق اور صراط مستقیم کی طرف بنائی جاتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم. اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والی کتاب مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں اللہ کا عذاب سے بچا لے. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ زمین میں بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکا اور نہ اس کے بغیر اس کا کوئی حل ہوگا یہی لوگ سبھی گمراہی میں. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتی بلا انه علی کل شیء قدیر. اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ ہی ہے جس نے سماوات کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے تک نہیں گیا وہ قادر ہے کہ لوگوں کو زندہ کر دے تو نہیں وہ اچھی پر قادر. ویوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور جسے بعد جہنم پیش کیے جائیں گے اس پوچھا جائے گا کیا یہ جہنم حق نہیں وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم حق ہے اللہ فرمائے گا اور عذاب کا مزہ چکھو اس بنا پر تم کفر کیا کرتے تھے. اصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. سيدنا عيسى كيجيه جیسے اولو العزم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جلدی کیجئے جس دن دیکھ لیں گے جس سے انہیں لگایا جاتا ہے وہ سمجھیں گے کہ جیسے دنیا میں بس دن کی ایک گھڑی ہی ہجرت سے بات پہنچا دی گئی ہے تو اب کیا نافرمان لوگوں کے علاوہ کوئی اور ملا کو